بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ انعام د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سرش پغم نمبر ده او مکی سورت ده. نازل شوی ده پس د سورہ الحجر نا او ترتیب د نزول لدی 55 ده. دعوت دی صورت دا نفی داغا طول اقسام و دا شرک اعتقادی و دا فعلی اصولو کی چکم اقسام و دا شرک ویلیو آغا طول پا دی صورت کی داغی تردید دے دارنگی پا داغی رد دا شرک بانے آغا دلائل اقلی ذکر کئی دیر زیاد دلائل اقلی دی صورت کی دارنگی مناظرہ با ذکر کئی دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان سر ما قبل صورت سرے مناسبت دارے مخ کی صورت گورا پدی ختم کو للہ ملک السماوات والارض نو پدی صورت کی ہوئی چے کل آد آسمانو نو دزمکو بادشاہی تو لد اللہ لاس کرا نو ددغی اللہ حمد وائی الحمدللہ اللہ حمد دا اللہ وائی نو الحمدللہ دا اصل کی جملہ خبریه دا خمانه دا امر دا یعنی تاسو حمدو آئے حمدو آئے. او بیا پدی کی دویم نمبر داو چکل مخ کی صورت کی آغا احکام دا اصلاح دا معاشری ذکر شل پس سورہ نساء و مائدہ کی نو دیدے کی مومنانو تا آغا مقصد اعلی آغا مقصود اعلی ذکر کئی جگہ توحید دے و نفی دے شرک. یا مخ کی صورت کی سورہ مائدہ کی ذکر دا حرام و دا حلال و دا وضاحت ندام پدی اخیرنی صورت کی ذکر کی لکہ سرانگی دا تحلیل و تحریم حکم پا سورہ مائدہ کیو ندو سورہ انعام پا آخر کم دا حکم نا ذکر کی. او دا صورت دو ہی سوت تقسیم دے اول ایسا دا اول نوال تر یوسل اتلسم آیات پورے گا پدی کی د سلور و انواع و د شرکی اعتقادی رد کئی چاہا شرک فی العلم دے شرک فی التصرف دے او شرک فی الدعا دے او شرک فی العبادت دے او دیو سل اتلسم آیات نبی آرد د شرکی فیلی کئی پاغی کی د شرکی فیلی اگر دو قسمنے چی حصولو کی مواردل اگر طول با پدی کی رد کئی او پدی کی گورا زیاد تر دلائل اقلیه دی پا 25 آیاتونو کی ذکر دا دلائل اقلیه ہوئے دارنگی تاسو سلور اقسام دا مشرکانو پا حصولو کی ہوری دلیو مشرکین بالجن مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب او مشرکین بالملائک دا سلور وارو اقسامو پدی کی تردید دے لکہ سلم آیات کی مشرکین بالملائکہ رد دے یو سلط وشتم آیات کی مشرکین بالجن داغی رد دے او سلط دروشتم آیات کی مشرکین بالعباد دارنگ سورہ سورہ پیرے بو گو رہی سمرہ سمرہ آیاتوں نے دی چاہے کہ شرک نفی دے شرک فی التصرف دا دارنگ نفی دے شرک فی العلم دا نفی دے شرک فی الدعا دا دا نبی علیہ السلام نا پا 15 آیاتونو کی نفی دا علم غیب کئے سوال لسم آیات 15 آیات یو کم شپیتم یو سل دو شپیتم یو سل در شپیتم نو دا مفصل صورت تے سور اصول چی تاسو اور ادریو دا آٹول دی کی یو قسم تا خلاصہ در تا ذکر کئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص دا اللہ دا پار دی او دا الحمد دا الف لام دا غی اغا اقسام او دا غی بیان سور فاتحہ کی در لتی رو اغا طول پدی دیکھن دی طول تعریفنا طول حمدنا یا صفتنا دا خدای توبو دا کمال للہ دا اللہ پوری مختص دی دیکھ طول توحید بند دی ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا مونگ نقل کرے و سورہ فاتحہ کی چاوے الحمدللہ الالوہیت والوحدانیت للہ تعالی ټول حمدن دی خاص د الله د پارا الذي هغ الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې وجعل الظلمات والنور او ګرځولی دی پیدا کړی دی تیارې او رڼا ثم الذين بيامها كسان كفروا چې کافر دي بربهم يعدلون درب سرا نور مخلوق برابر وي نور شریکان ور سره جوړي هو الذي دغ الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو من تینن د خټینا اول حضرت آدم عليه السلام الله د خټو خارونه پیدا ثم قدوا اجلا او به المقرر کړی د نیټه قدوا قدر وکتب اجلا او دې کې د نیټه نه مراد نیټه د مرګ ده ثم قدوا اجلا او به لیکلی دا مقرر کړی د نیټه د مرګ واجل مسمن او غنیټه معلومه دوباره د قبر نه درا پورته کیدو د دوباره ژوندون عنده د الله سره دا ثم انتم تمترون بیام تاسو شک وی پا قیامت کی او عندهو کی داوئی چلا یعلمه اللہ بل چالے پتنشت واجلم مسمن عندهو اغنیت معلوم دا قیامت عندهو دا اللہ سر بل چاہتا دا قیامت درات لو علم و پتنشت وهو اللہ ودغ اللہ فی السماواتی پاسمانونو کی معبود دے مالک دے متصرف و مدبر دے وفی الارض و پزمک کی یعنی فی السماواتی وفی الارض یعنی هو المعبود فیهما یا هو المالک والمتصرف والمدبر فیهما اللہ پاسمانونو ازمکو کی معبود دے مالک دے متصرف و مدبر دے یعلم سرکم پوهیگی استاسو پا پتو خبرو و جهرکم استاسو پا خکارو و یعلم ما تکسبون او پوهیگی پا سشکوئیے و ما تاتیهم من آیتن او نرازی دویت ایسیو آیات ایسیو دلیل ایسیو نشانا و موجزا من آیات ربهم آیاتنو در عبد دوینا الا کانو انها معردوین مگر ویدئی داغین مخڑون کی فقد كذبوا بالحق بیشک دروغ نسبت کرے دی حق کتاب تا دا حق نہ مراد دی کہ قران دے بالحق اے بالقران روح المانی ہوئی دی دروغ نسبت کرے دی قران تا لما جاءهم کلشوا دا قران او حق راغلے فسوف ذریاتهم چراب خبرون ہغا چو دی به داغے پوری استہزئون تو کی کون کی انباء دې کې جمد د نبؤن او دا غلوی خبر ته وایي لکه د قیامت د ورځې لوی خبر ده د مړو ژوند کې د لوی خبر ده زر دې چې را بشي دوی ته خبرونه آغا چې دوی داغه پوری ټوکی کون کی علم ير او دوی ګوري نا کم اهلکنا چې ډېر هلاک کړی دي مونږه کچره کم خبر یې شي یا کم استفهامیه ده کم احلکنا من قبلهم چه سمر حلاک کریم و مخیر دوینا من قرنن ده پیرونا مکننا هم فی الاردوی زی ورکڑو منگا آغوی تا پزمکا کی ما آلم نمکل لکم چه آغ عمر وسو طاقتو زی متاسو لنے درکڑے لکه سور سبا آیاتو لی کئی زان سر تایید کی پینزم سلو اختب حل تعالی ہوئی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجوده په عمر کې په قوت کې په حسن کې په مال کې د په خوانو زرمی سي تم ني رسیدلي د مې اشار یو معنا را زرم ابرا مکناهم فل ارض زیب ور کړو طاقت نو ور کړو په خوانو ته پزمک کې مالم نو مکلکم هغه چې هغه می هغه طاقت او زیب تاسو له نه در کړې الله وی لم یخلق مثله فی البلاد دا غی غنتی بیا سوک پیدا نشت وار سماعا دیکی سماع پمانا دا مطورو دا باران دے وار سلنا سماعا اور آلی گلیو منگ باران علیہم پاوی مدرارن پر لپسی دیر دا حاجت مطابق مدرار دیتا وی عزیرن کسیرن دیر زیاد باران خو دیر زیاد اغشی دا حاجت مطابق وی کلک دا حاجت نسیواشی نو بیا خواد عذاب شکل اختیار کی او دا مدرار روح المانی وی صیغه د مبالغه ده پدې کې مذکر او مؤنث دا برابر ده او دا دې سمان حال را لګلې ویو باران علیهم پدوی مدرارن پدا سے حال کی چډېرو پر لپسې او د حاجت مطابق وجعلنا الانهار او غرزولی موږ نهرونا تجری من تحتهم چروان بو بیدل بالان دی دونو ددوی باغات لگولو داغ بوٹو دونو دلان دی نهرون بروانو فا احلکناهم بی دنو بهم نو حلاک کڑی دی منگا آغای پا سبب دو گناہو نو داغوی باغونا ورسمو تی پاتکل نو موجوداو تم وی ستاب دامالی بادشایی بی باغونا وی او گورا دماد دین تابیشگنی ارس بطان پاتش وانشانا من بعدهم او پیدا کړو موږ رسو دا وینا قرنن آخرین پیړی نورې او یو سوات کې الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي دی مشرکان وبوي کچره دا غرونو د سرو شي موږ ایمان راوړو یره کدا سه کار مو کو ایمان براړو الله وی حبیبا دا د عزت خبرې کوي ولو نزلنا لیک کتابن او کچری را نازل کړي او موږ په تاوانه حبیب کتاب فی قرطاس لیکل شوی په کاغذ کې فلمسو ویدیهم نو مسکړي وې دای دی لر په خپل لاسونو ګوره او شی چې په لاس مسکینو نږدې نه ګوري نو تا ته داغي پته لګي نو د نږدې نه کتلې فلمسو نو مسکړې وې دا کتاب یا دغه کاغذ بیا دی هم په خپل لاسونو باندې نو داغي باوجود بم دی سه لقال الذين خامخوا له بیا کسانو کفرو چې کافر دي ان هاغه وی بین نه قران پاک الا سحر مبین مگر جادو دې سرغن وقالو ویلو دې کافر لولا انزل عليه ملک اولی را نازلو لے نشی پدی پیغمبر بان ملک فرشتہ خپل اصلی شکل کی درا شکل دی گورا دا ملک مطالبہ کولا چی اصلی شکل کی درا شکل نو اصلی شکل کی انسانان دا ملک دلی دو وس و طاقت نلدی دا اللہ حبیب سو کرتا جبریل امین پا خپل اصلی شکل کی قتل وائی دی اولی نشی را نازلو لے پدی پیغمبر بان ملک ولو انزلنا ملکن الله وای ک شریرا نازل کومنګ ملکن فرشتا ملک رولیګو نو یو خدای برداشت نشی کوله له hebat د وژن مړ بشي زم دا بیا مم انکار کئ دا مطالبه د زده او د ناد او سوق چې پخپل خله یو معجزه غواړي نو قانون خداوندی داره چې هغه معجزه راشي او بیا ته انکار وکینو عذاب راز لقد یل امر نو خامخه پورا کړه شوی به کار د هلاکت دی امر مراسله یعنی امر هلاکه لخذي الامر اي لخذي امر هلاکه خامخا پرشوب کار د هلاکونو د دوی ثم لا ينظرون او بیا بدوی ته انتظار نکړې شي ولو جعل الله ملکن او که ګرځول موږ دا نبی عليه السلام د رسول ملکن یعنی فرشتہ ولو جعلناه اي الرسول ملکا کچره غرزول موږ دا رسول ملکا فرشتہ لجعلناه رجلا نخامخا غرزول به موږ په شکل نسړي زکه خپل شکل کې چې ملک راتله نو دای اغه نه پیجندا او نه راغی د لیدو برداشت پرې کیو ولا لبسنا عليهم او خامخا اشتبا او شک بر اوسته موږ په دوی ما يلبسون هغه چې دی اوسم کوم شک کوي ولقد استهزئ او بشک ټوکې کړې شوې حبيبا برسولن پیغمبرانو پورې من قبل کتان مخکي نو هغه صبر کړو نو حبيب ته هم صبر کې فحاقا دا حاقا په معنا دا احاط وره او په معنا دا حل او دا نزل وره فحاقا نورا احاطه کړو یا فحاقا را نازل شعو بالذین پاک کسانو باندې سخرو چټو کی کړي منهم د دوینا ما عذاب کانو چودای به دا عذاب پر یا را نازل شعو په دوی باندې ما عذاب کانو به د به زمیر وای رسول تراجه چې به رسولن کې راغی ذکر شو نو د بهي ضمير يا رسول تراجي چې پزي مند رسول کيو ما اس کانو چودای به دا پوری استهزئون ټوکی کون کی قل فرمای سیرو فی الارض وګرځی پزمکه کی ثم منظرو بیا وګورئ ایک کتو نہ مراد یا قتل دستور گری یا تی سوچ او فکر مراد تے بیا سوچ او فکر او کئی بیا پدے دستور گو گورئی کیف کان سرنگیو عاقبت المکذبین اخری انجام د دروغ وینکو چاچ انبیاء علیہ السلام و اسمانی دینوں تا دروغ نسبت کرو نو انجام اسو شو نو دا سی موجودہ دور کی کسوک دی دین مخالفت کئی نو انجام بیسشی لکر مخکنو چسنگ شو قل او فرمایا لمن ما فی السماوات والارض لچا دا پار دی حغا چی دی پاسمانو نوزمکو کی او لفظ ما دا دا اقلاو دا غیر اقلاو دوارو دا پار استعمالی و دیکھوی ما فی السماوات اے من العقلاء و غیره نو من او ما کی عموم دے دو قلاء و غیر و قلاء و دوار دو پار استعمالی گی دو عمر دا من کی تغلیبا غلبتا استعمال دو زویل قول دے او پا ما کی غلبا دو غیر زویل قول دے لیکن گورا پاک پل عموم بانے دے قلو فرمائے لمن دا چا دا پار دیما فی السماوات والارض حقا کو قلا دی او که غیر او قلا دی اغه چی دی پاسمانو نو پزمکو کی دا چا دی یعنی په اعتبار د خلقن په اعتبار د ملکن په اعتبار د تصرفن دا د اسمانو نو زمکو او قلا او غیر او قلا سیزونا د دې خالق سوګ دے مالک سوګ دے او متصرف سوګ دے نو دای بچپ قل الله ورتوای چی الله یو اللہ دا اسمانونو دزمکو دا تمام و کائناتو خالق دے مالک دے متصرف دے کتب علا نفسه الرحمہ لکلے دے فرس کرے دے تفضلن و احسانن پخپل نفس بانے رحم کول پبندگانو دا رحم دا زان سر تفضلن لازم کرے کتب علا نفسه الرحمہ لکلے دے لازم کرے دے پزان بانے تفضلن و احسانن رحم کول پخپلو بندگانو دے رحم او کرم دے چی پخپلو بندگانو رحم کئی حدیثو کراغلی دی حدیث دے بخاری و مسلم شریف کراغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی لما قدو اللہ تعالی الخلق کل چی اللہ دا مخلوق پیدا کو کتب کتابا فوضعہو عندہو فوق العرش ناغی دزان سرد عرش دپا سیخه چه انا رحمتی سبقت غضو بی زما رحمت با امیشه زما پا غضب بانیسی روان دی بیو غالب بی تازدق وجه دا چه سور گناهون منکو لیکن دا اللہ عذاب نرازی دارنگی او روایت کی دا سراغلی مسلم شریف حدیث تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی وی اللہ چه کل آسمانو نوزم کی پیدا کر نو سل رحمتو نے پیدا کر او هر یو رحمت دمر دے چه دا آسمانو نوزم کو دا طول فضا بڑھ کر نو دا غین پزمک کی یو رحمتی خی دا یو رحمت دے پا غسلو کی دا غین وجنگور مور پا بچو بانے رحم کئی دا مرغی لوگر پا بچو بانے وزر را خوری کری او پر از د قیامت با د دغه یو رحمت سره سل واړه را کولاو کی په جنت یانو باندې الله دې موږ ته سم په دغه رحمتونو دنیا او آخرت کې برخه وکړي او دا رحمت باز وی دی کې هغه رحمت دې چې دا دواړو دارینو تسره شامل لې كتب علی نفسه الرحمه لیکلې دې په خپل ځان رحمکول په بندګانو لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَا رَاجَمَ بَكِتَاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَغَوْرَزِ دِقِيَامَتَّا لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَخَا رَاجَمَ بَكِتَاسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَغَوْرَزِ دِقِيَامَتَّا لَا رَيْبَ فِي چِ شَكْ نِشْتَ دِ پَاغِي كِي الذين ها کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې چولی خپل ځانونه فهم لا يؤمنون د ایمان نروني وله او دی الله د پاره دی سکن فی اللیل دا سکن یا ماخوذ دی د سکنا نه سکنا او سیدو ته وای وله ما سکن فی اللیل والنهار نو دا که دا سکنا نشی نو دیده کی بیا دا طول و مخلوقات و دا شفی و دا رضی تا شامل لے ولہو دیده اللہ پا اختیار کینی ما حغ سیزونا سکن فی اللیل و النہار چوسیگی پشپا کی او پا ورس کی پشپا ورس کی چی سمر مخلوقو سیگی دا طول و خالق و مالک اللہ رے او با دیوی دیده کی دا سکن دا سکون ندے زد دا حرکت نو بیا آیات کی تقدیر دے ولہو ما سکن فی اللیل وتحرک فی النہار دی اللہ دا پارا غصدی چی آرام کئی پشپے کی والنہار او گرزی دا ورزی دا رزی مخلوقات را خوارش نو بیا دا والنہار دا پارا فیل مقدر دے وہو السمیع العلیم او دغا اللہ اوریدن کے دے العلیم او پوہ دے قل ورتو فرمایا اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا اتخذ ولیاً زونی سنبل ولیاً ولیاً مانا سوا روح المانی وی ناصراً او معیناً یا ولی دے کی پا مانا دا معبود دے اونی سنبغیر دا اللہ نا ولیاً بل معبود حالان کی فاتح سماوات والارض وی دا اللہ پیدا کون کے دا اسمانو نو دزمکو دے او دیکھ روح المانی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ما کنتو لا ادری ما فاتر السماوات والر ما دا فاتر مانا نپی جانتا کل پلولی خلقو یوشے اشکال پکی راشی وی تردی چیو دو باند چیانو را تا جگڑ رارا دو کوئی بارا کی دو باند چیانو جگڑ رارا نا یو پکی ہوئی انا فطرتھا وی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا کوئی پہ ابتدا کی ما کنستم نو ویز د فاطر په معنا باندې پوښم فاطر مانس ایجاد کړي ابتدا کی اسمانو نو عظمت کی پیدا کړي موجب دے مبدع دے فاطر السماوات والارض وی پیدا کون کے دے دا اسمانو نو عظمت کو وہو یطعم او دا اللہ تو عام ور کئی طول مخلوق تا که انسانان دی که پیریان دیو که نور کائنات تی تو عام ورکی ولا یطعم او دی اللہ تا تو عام نشی ورکی دی اللہ تا تو عام سو کورکول نشی اللہ تا تو عام نپاک دی قل او فرمائے انی امیر تو بیشک مال حکم کڑے شوی دی ان اکون دا چشمز اول من اسلما اول دہ غچانا اسلم چیزان اللہ لتا بی کڑے دی ولا تكونن من المشركين او ما ته حکم شوی دے دا چې مکی غد مشرکانو نا قل فرماینا انی خاف بشک زیرین من عصیت ربی کنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رجلوینا من یصرف هر اسوک چې واړو لشو عذاب انه داغنا یوم اذن فدغ ورز فقد رحمه نو بیشک اللہ پد لوی رحم کو اللہ دین گو تا سم پکیو کر زی دینے کہ رحمت نہ مراد رحمت عظما دے چی آغا د جہنم دا عذاب نہ نجات تے وذالک الفوز المبین او دا کامیابی دا خکارا او سرگندا و این یمسسک اللہ بدر کچرور سوی تا تے مخاطب اللہ بدر سے تکلیف بعد راولی بیماری راولی اولاد دی نشتا بل پریشانی دا فلا کاشف لہو اللہو نو نشتا دے سوک لرکا ان کے دے دغی تکلیف اللہو مگر دغیو اللہ دے او دغد لا الہ الا مانا بوا لا الہ اللہو یعنی لا کاشف لدر اللہو دے تکلیف لرکا ان کے بل سوک نشتا مگر اللہ دے فلا کاشف لہو اللہو نشت دے سوک لے کون کے دے دغا تکلیف اللہو مگر دغیو اللہ دے دغیو اللہ دے چی تکالیف او مشکلات دار اولیو لریکای او آیات په تفسیر کې روح المانی ذکر کړی وَيَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ رَدٌ عَلَى مَنْ رَجَى كَشْفَ الدُّرِّ مِنْ غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَمَلَ أَحَدًا سِوَاهُ آیات کی داغ اشارت دے چی اغا امید دل رکول دی بیمارے و تکلیف دا غیر اللہ نا لری چی را اونا گٹا و بابا ولی شہید بمانا دا لری کئی یا بل چان امیدون ساتی آبید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ قول ذکر کرے وی دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ اوگست قول لیاوی چی ان من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ فعالیه بالصبر والرضا وترک الشکوا الی خلقه وانزال حوائجه بربه عز وجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالی والانقطاع الیه وی سوک دا اراده لري چې دنیا و آخرت کې دا اللہ را عذاب نده بشم نو صبر دیو کی دا اللہ پا فیصلی دی رضا شی مخلوق لری خپل تکلیف شکایتونه نه کوي خپل حاجتونه دی خپل رب ته پیش کی دا اللہ تابیداری دی لازم رہونی سی او دا مشکل پا وقت کی دا اللہ دا مشکل دا لری کولو پا انتظار دیو داغی پا انتظار دیو نو دی آیات مبارکہ کی او گو تفسیر کرے بیاوئی چه پکار دادی چه هر یو سڑی دا حدیث زان لده جوندون آئینه جوڑه کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویزید نبی علیہ السلام پس رستو پس ورلی سورو نرنبیر اللہ حبیب ورطدا سے خبرو که جده متوجه کو ورطوئی وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ سوال چکے یو اللہ نکوا وَإِذَا سْتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ او چه مدد غواڑ یو دا اللہ نواڑ او بیا ولوئی دا طول خلق کرا جمشی او تا ته فائدہ رسول غواړي خو چې الله هغه په تقدیر کې نه لیکلي ټول لر له فائدہ نشي رسول او کدا ټول راجم شول او تا له ضرر رسول غواړي او الله دا هغه تقدیر کې لیکل نه کړی نو ټول در له ضرر رسول نشي نو یې هر چاله په کار دی چې دا حدیث د خپل حرکات او سکنات د پاره آینه وګرځي و ایم سسک الله بدرن کور سوی تا تعالی سے تکلیف فلا کاشف له الا هو نو نشت دے سوک لری کون کے داغی مگر دغه او الله دے و ایم سسک بخیر او کور سوی تا سخیر فهو على كل شيء قدیر نو دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے او هو القاهر فوق عباده او دا الله زور ور دے د پاس د خپل بندگانو زور ور دے او دے د پاس د خپل بندگانو او هو الحکیم الخبیر او دا الله خاوند حکمتونو دے او خبردار دے دیکھی دا معنا علماء ذکر کړي چې الله د جهتنا عالی او منزه او پاک دے خوئی سلف دی طرف تلار دی روح المانی ہوئی وانت تعلم ان مذهب السلف اثبات الفوقیت للہ تعالی سلف صالحینو اغا اثبات دا فوقیت اللہ تکڑے لکا امام طحاوی ذکر کرے او شرع عقیدت طحاوی کی داغی ذکر دے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلکم نے وَاِسْتَدَلُّوا لِذَالِكَ بِنَحْوِ أَلْفِ دَلِيلٍ وَاِ دِي بَانِ 1000 دلائلِ راجمہ کری دی بازِ علماء دا ذکر حافظ ابن قیم رحم اللہ نور علماء کرے دی بارکی گور دلائلِ نقلیا دے 1000 پر رسولی لکہ او حدیث ذکر کرے ابو داؤد شریف دا حدیث ذکر کرے کہ او کس نبی علیہ السلام تراغلے ہو نو دا سے الفاظ ہوئی ویزا اللہ رب العزت العیاض باللہ تاسول شفارس کی پیش کو نبی علیہ السلام تو ہوئی مسئلہ خدا سے دا اللہ حبیب با اللہ تا شفارس کی پیش کی اگوی ویزا سکم زی طلب دا شفارس کم پا اللہ تعالی سر پتا بانے اللہ حبیب ورتوی ویحکا تدریم اللہ تعالی ان اللہ تعالی فوق عرشی وعرشو فوق سماواتی نو دا سه 1000 دلائل لی پدی وانه ادا وقت قران کې زی فزی راضی ادي وجه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک کی ذکر کړي ادا شر عقیدہ الطحاوی کوم دی و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تپو سکړې شو عام من دا چا بارکی قال چه غوائی لا اعرف ربی سبحانه فی السمایم فی الارض مال پتنیش در رب بارکی چه پاسمان کی اوک پزمک کی فقال قد کفر امام سیوی دار کفر کی در لئن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوا و آیاتون دی قرآن شریف کی و آیاتون دی قرآن شریف کی او ای بیات تپوس شو وی فهن قال انه ول العرش ولكن لا ادري العرش في السماء ام في الارض وی کی اوسړه داسی وای چې الله کمایلی کو بشانی په عرش باندې استوا کړي او مالکته نشي چې د عرش په اسمان کې یک پزمک کړي امام سی وای بیا وې چې دام د کفر کیده ځکه قران کې سوره یا سوره راغلي چې عرش د اسمانونو د پاسه لدا جهاد د فوقیت سلف فوقیت اس بات د فوقیت الله تکړه حدیث کیا حدیث سمجھے کر کرے امام روح المانی اوڑوری ہوئی لیچی دا حدیث صحیح دے آواز علماء پا کس سندی کلام کرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خز ورطوین زو لے گلا ناغل گئی سار اشوا او وینزا خاون تا حلال نبیاء خز ویچی رتا عدی سلام بستری و صحبت کرے ورطا وی خز تباز اوقاتو کے دروغ بوے شری مسئلہ ناغورت اینی میرگی زکتا صحبت نہیں کرے رضا تو قرآن شریف ہو آیا دا شاعر ہو ناوی شہدتو بی ان وعد اللہ حق و ان النار مسول کافرین و ان العرش فوق الماء اطوافا و فوق العرش رب العالمین و تحملو ملائکت شداد ملائکت الالہ مسویمین نو خوز ورطوی زیارہ چی تلاوت تیو کو نو بیا حالت جنابت کی دی ساری نبی علیہ السلام تدا خبر ہو کھا اللہ حبیبم تبسمو کو بی بی گا اللہ حبیب خوزی دغشانوی مولدہ سے عزت تلاوی مولدہ سے ہوئی وردی کی تا اللہ اغوی وان العرش فوق الماء اطوافا وفوق العرش رب العالمين دا اللہ حبیب دی خبر تردید نکو وهو القاهر فوق عباده او دا اللہ زور ورده دا پاس دخل بندگانو وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکیم دے و خبردار دے قل فرمائے حبیبا ایو شین اکبر شہادہ کم یو شی ډیر لوی دی شهادا په گواهی کې نو دای بچب شي قول الله ورته وایي چې الله ادي که روح المانی دا مسله تفصیلا ذکر کړي چې د شی اطلاق په الله کې یو کنا علماء په کې اختلاف او جمهور پدیری چې او د شی اطلاق په الله کې قل ایو شی اکبر شهادا وایي کم یو شی ډیر لوی دی په گواهی کې قول الله نو دای بچب شي ته وایي الله شهیدم بینی و بینکم دا اللہ گواد پا منزما استاسو کی چیز دا اللہ پیغمبر و اوہی لیا او وحی کلشوی دا ماتا دا القرآن و دا قرآن پاک لی انذرکم بیہی دید پارا چوی روم تاسو پا دی قرآن و من بلغ او تر قیامت چی دا قرآن چا ترسیگی نو دا سیر لکما چی پیو یرونو ور تر قیامت چې چا په واسطه چاله قران رسول نو دا ادا سید لکه الله حبیب دی او یرو او قران راغله دې لپاره چې خلق کوي نو دې ویتش تلاوت به کې او معنا ویني کې کافر پی وای نشي دا قران د سور نصوص نه دا خبره خلاف لئنذرکم به چې یروم تاسو په دې ومن بلغ او هغه سوق چې تر قیامت ورته دا قران پاک رسیږي نو تر قیامت چې چاله قران پاک ورسېدو نو دا داسې دی لکه دا الله حبیب چورته رسول او دا د دې دلیل دی چې دا تر قیامت پورې دین نه دانه چې ته اوس جدید دور دی او یره دې نو سنوي اسلام پکار دی نو اسلام کې نوې حضور کوم ځکی خو هغه دین دی او دا تر قیامت لئنذرکم به و من بلغ تر قیامت چې چال دا رسیږي د ټولو لپاره د کتاب دی او د قران دی ا انکم لتشهدونا آیا تاسو مشرکانو لتشهدون خامخا گواہی کوئی انما اللہ آلہتا اخرى چی بیشک سرد اللہ نمعبودان نورمشتا قل او فرمایا لا اشهد زو خدا گواہی نکوم چی گنی ما سیوا دا اللہ نبولم سوگنی دے عبادتو دا بندگئی مالک دے قل او انما ہوا بیشک دا اللہ الہ واحد معبود دے یوازی معبود دے یوازی او یواز دې عبادت او بندګۍ مستحق دي و اننی بری مما تشرکون او بیشکز بیزارم داغنا تشرکون چې تاسو د الله سره کوم شریکان جوړوي الذین حکثاناته نہم الکتاب اچ ورکړې دې مونږ کتاب کتاب نو مراد تورات او انجیل دې او الذین کې د موصول نو مراد یهود او نصارا دې یعرفونه پیجنی دی دا رسول اللہ یا پیجنی دی دا کتاب قرآن پاک چه دا حق کتاب دے او دا پیغمبر رشتینی پیغمبر دے کما یعرفون ابناءهم لکسنگ چه پیجنی دے خپل زامن الذین آکسان خسرو انفسهم چه تاوان کی چوری دے خپل زانونا فهم لا یؤمنون دے ایمان نرونی ومن ازلمو او نشت دلوی ظالم ظالمان خود دنیا کی دیر لی خود آغا چانا لوی ظالم نشتا ممن دا آغا چانا افترا علاللہ کذبن چه آغای جوڑ کری دی پا اللہ دروغ او دل توی گورا چه دروغ جوڑی دا آغا نا لوی ظالم نشتا او مخی دل تیرو ومن ازلو ممن منع مساجد اللہ وی دی جماعت دا اللہ نا چه منکول کئی ناغا نا لوی ظالم نشتا دا آغای گورا دروغو خلق جوړی خو په دروغ جوړونکو کې دا آغا چا نلوی ظالم نشه چراغ له په الله دروغ جوړی او خلق د حق نه منی کوي نو دا خو ظلم دی خو په منی کوونکو کې لوی ظالم دا آغا چا نشه چې جماعت نه منی کول کوي نو نشته د لوی ظالم دا آغا چا نه افترا چې جوړ کړی دی علی الله کذبن په الله دروغ او څنګه دروغ جوړ کړی تفسیر روحمانی کی وای چه اغا داوئی چه دا اللہ شریک شتا عیسی دار شتا اغا داوئی چه ملائک دا اللہ لونه دی یا اغا دروغ سری وی هاولائی شفاعونا عند اللہ دخپل و معبودان بات لو بارکی وی دا زمون دا اللہ سر شفارسیان دی یا دروغ سری نبی علیہ السلام توئی چه دا دروغ جن دی او کذب بی آیاتی ہی یا دروغ نسبت کڑے دی دا اللہ آیاتونو تا انہو بیشک شان دادے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا اور آیات کڑے روعید دے ظالم نہ کامیابی گی نو ازلم بسنگ کامیاب شی اے چھ ظالم نہ کامیابی گی چام ظالم دے نو ٹولو کلوی ظالم بسنگ کامیاب شی چھ مشرک دے ان الشرک لظلم عظیم انہو بیشک شان دارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گینا نوچے ظالم نے کامیابی گینا ازلم بسنگا کامیاب شی ویوم پکم رزبان نحشرهم جمیعا چرا جمع بکو دی ٹول مشرکان او دی معبودان ثم نقول بیاو فرمایو للذین آکسانو تا اشرکو چی شرک کرو مشرکانو مشرکان تبو وایو اے نہ شرکاؤکم الذین کمزے کی چرت دی صداران تاسوا کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو و پی خیال و گمان کولو چی داستاسو معبودان دی او دادا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکان دی ثم لم تکن فتنتهم نبیا و پاتی نشی جواب دلوی دی فتنی یو مانا داوا فتنه دې کې پګنو مانا غانو را لکه دا مانا غانې ابن کثیر روح المانی او مدارک کړي وای فتنتهم اے حجتهم پاتی و نشی دلیل دلوی او باندې وای فتنه دې کې په معذرت مانا را پاتی و نشی عذر او باندې دلوی یا فتنتو میں جوابهم پاتی بنشی جواب دنوی یا فتنه دې کې په معنا د شرک مده بیا و پاتې نشي شرک دلوي الا ان قالوا مگر دا چې دی وای والله قسم دې په الله ربنا چې ته زموږ ربي ما كنا مشرکین مونږه مشرکان نو شرک منو کړه مونږ شرک نو کړه ګور شرک کړه او دا الله په حضور کې وای مونږ شرک نه کړه نو علماء دې کې ګور سوال لري چې الله مخه له ولاړ دي نو ال تسنګ وای چې قسم نه مونږ شرک نه کړي د دې مختلف تفصیل دې کې تفسیر معرفت ډېر خله تفصیل ذکر کړي هغه درې سوا یو سفینه وای 301 صفه دریم جل کې وای 301 صفینه چې ګور شرک کړي او قسمونه خوري چې مونږ شرک نه کړي دا الله رب العزت روان دی څنګه دی وای چې مونږ شرک نه وکړو نو عام مفسرینو دی او جواب دا ذکر کړی چې دا جواب د عقل او د هوش په بنا باندې نه بلکې دوه رهبت به فراش عقل او حواس به کار فریزي نو وجدغه وخت کې سړی خلینو غوږ سره وته نه وای یو جواب بعض مفسرینو دا ذکر کړی چې ارس عقل مکل کار فریخ نو بس خو د بیا خلای او د لیوختو په وخت هر څه چې خلې نه راوته نو وی والله ربنا ما كنا مشرکین لیکن بعض علماء کرامو ذکر کړي دي جواب ادا سکړي چې په محشر کې دای بغورا بعض وی دي چې دا قسم به د دې هوش سره دای به د خپل شرک او کفر نه انکار وکي او دای به ګور دنیا کې مسلمانانو له قسمونو خوړل لکه آیات ځان سره د مجادله سوره مجادله تلسب لیکي الله وايي ويحلفون له كما يحلفون لكم مؤمنانو دا کافر او منافقان لکه تاسو له دروغ قسم خوري او پاغي سکارو شي دنیا کې نو دای به الله لم د غشان قسم خوري وي کې دې شي را دنیا کې چې به مونږ غلط کار وکړو او مومنانو لما مقسمو خلو کار بوشو دا قسم با پدی نیت خوری دا قسم با دی پدی نیت خوری نو کله چې قسم خوری پا خلو انکارو کی نو اللہ پا خلو مهرو لگئی او لاسو نخ پی گواہی بشورو کی ولا اکتمون اللہ حدیث امانا مدارا دی با دروغ ہوئی پا خلو با دروغ قسمو نو خوری لیکن لا سختی به گواہی شروع کی نو دای دا الله نه خبر به نشی پټوله اول دا الله رب العزت وې دی ته بالکل مجرمانو ته د خپل وان دی آزادانه طریقې سره پیش کی لکه دنیا کې څوک دروغ وای او اختیار به ته سلب کړي نه ځکه الله لپتر جدی پر خلب انکار کوي خدا الله سختی به گواہی کوي او وګوره دا معاملې د الله شان ته وګوره چې په قبر کې نه ده قبر کې دا څه نه وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ځکه قبر کې مخیل نکیر منکر دی اغه ظاهری جواب باندې پوئږي او د باطن علم ملائکه ته نشته عالم الغیب نه دي نو نکیر او منکر ته دا څه نه وایي چې شرک مونږ نه کړي اغه دی چې څه حقیقت حال نه کنا نو د دنیا بو وس او طاقت غستلې شوی داغه مطابق بده د خلینو جواب راوځي کله الله په جندلو نو د رب د توحید اقرار وکي ک نبی علیہ السلام په جدل او خبر کې وجہ سي ني ځکه نکیر او منکر د سزا تعلق د ظاهر سره دي ا دې کې کده په خلی قسم مخري خداغه تعلق د باطن سره دي او تفسیر مظهری او بحری محیط کې دا قولم ذکر کړي او معرفم ذکر کړي چې دا دروغ او قسمونه چې بخوري او د شرک نه به انکار کوي نو دا به هغه خلکی جو کلی طور پر کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا نائب نہیں کہتے ایو کلاو طریقی سرے و مخلوق لا خدے یا دا خدے نائب نوے مگر ان کا عمل یہ تا کہ خدائی کے سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے اور انہی سے اپنے حاجاتیں مانگتے انہی کے نام کے نظر و نیاز کرتے انہی سے روزی تندرستی اولاد اور ساری مرادیں مانگا کرتے تھے یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک نہ سمجھتے تھے بھئی گئی خبر والے لگنن تاسو گوره اولیاء و نارس غواری خو شرک و کفر ورنوی که چرده مسلمانان وی چه دا سجده ور تا کفر ده دا غیبان را مدد کولی کفر ده دا پنوم نظر و منخت ور کول کفر ده نبیا خو بینه کئی کنه دا تو خو دنیا کیوی چه ما اولیاء و سر محبتو ریبوی والله ربنا ما کننا مشرکی دا غا وجر چه میدان محشر که با قسم چه اللہ مو خو مشرکان نو ذکر عدد چه سکول اینا حاجتون غواری پنو می نظر و منخت ور کئی دا اینا اولاد غواری دا اینا روزی و رزق غواری دیتا دا شرک وینا نو نذکر دے بوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین اے اللہ زمون دی قسم وی چی مون خو مشرکان نو او بل قول دام ذکر کرے بعض مفسرین وی چی دی دخپل و معبودان باطل و بارکی دنیا کی بغلط تاویلو نکول چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا هاولائی شفاؤنا عند اللہ نو دخ تاویل کولو دے دی خپل تشرک و کفر نوی نو ذکر بوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دی اللہ چی رب زمونگا نو مونگا مشرکان انظر گرے حبیب کیف کذبو الانفسیم سرنگ دروغی ویل پخفل زاننو ودل عنهم ما كانوا يفترون او رکفل دوینا هاگا چو دی دزان نجوڑون کی اگولا دا قیامت اگدر از دا دیکی دامو این شرکاو کم ایسداران مسشن زن مکب دا سی چه مشرک بے جمع کڑی خود دا معبود باطل بجمع نی او زن مکب کی بدا سی چه دیب مولاروی او معبودان بے مولاروی زرادی دیکی ورسر را جمع کردی نو زکوی این شرکاوکم الذین کنتم تزعمون او گو رسرنگ دروغوی پخبلو زانونو ودول عنهم ما کانو یفترون او رکشل ددوینا هاگ چودی یفترون دزان نجوڑون کی ومن هم اوزنی ددوینا سو کیا دی دغ مشرکان یا دی ومن هم زنی ددوینا مناغ سوگ دی استمی ولی کا چه غب کی دی تا تا اے حبیب قرآن چه بیان وی دین چه بیان وی نزن مشرکان ور تا غبی خی و جعلنا علا قلوبهم او گرزولی دی مند دوی پا زنبان دی اکنتن پردی این افقهوهو دا چه پا دی قرآن پوهنشی و فی آغانهم و قرآن غبن کی درنوالی دی زکر دی دزدو دی انات پنیت غبی خی او دا معلومه جوارو کس دروغ بجوڑو او سپرابی گنڈ بکو و این یرو کل آیتن او کوئی نی دی هر یو آیات هر یو موجزا لا یؤمنو بها نو دی ایمان نروڑی پاغی حتی را جاو کا تردی چراشی تاتا یجادلونک نو جگڑی کوی تا سرا دا حق بارک مناظر او بحثو ندر سرکی یجادلونکا اے یحاجونکا وَيُنَاظِرُونَكَ فِي الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ ابن کثیر وی جگڑی و مناظری در سرکی دا حق بارک پا باطل سر یقول الذین وایا کسان کفرو چی کافر دی ان هادا ویند دا قرآن پاک الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دا پخانو دی بی بی دا خوبز دروغ کسی دی العیاذ باللہ وهم ينهون عنه او دا مشرکان خلق منی کوي عنه د دې قران او د نبی عليه السلام نا وينهون عنه او پخپلم لری کیږي د دینا نه پخپل قران او نبی عليه السلام ترازی او نورم تی منی کوي دا د عام مشرکان مبارک آیات شنو معنا دا سره وهم ينهون عنه او دې خلق منی کوي دا قرآن او دا نبی علیہ السلام نا وینعون عنہو او پخپل ام لرکی بعد او دا آیات دا ابو طالب بارا کرے نبیہو معنی دا سشی وهم ینعون عنہو او دا خلق منی کئی دا اللہ دا حبیب دا تکلیف او دا ضرر نا اس سو کے نپر خل چرا اللہ حبیب تے تکلیف رسول رے وینعون عنہو پخپل لرکی ایمان نرونی اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی دا نبی علیہ السلام دے خوک تر ابو طالب ایمان نرے روڑے سیوا اگر وافیز و شیگان را اولتا قوم دے مسلمانانو تا کافر ہوئی او چاچ ایمان نرہی تا مسلمانان ہوئی دا سی قوم بدے قتل ایشت ایوے ابو طالب وی مومنو او جکم صحابہ دی آئی تا العیاض باللہ و کفر نسبت کئی ندار اہل سنت والجماعت مسلک دے چی ابو طالب دی ایمان نو روڑے دا اللہ حبیب ورت دیر مینتو کو دیر ہوئی خواهی ایمان نور اوڑه دا اللہ حبیب علماء لکلی یو سڑے با پذلو کی خدر عزت و احترام کئی دا ابو طالب دا اللہ حبیب دیر امینوا دای پا وفات دیر جڑلیو دیر جڑلیو ذکا اگر اللہ دا حبیب دا سی قسم حفاظت کرے او دا سی قسم شجاعت او بہادری و پکے چی داغی مثال دنیا کے سوکنشی پیش کلے ادیه کی داغا غاشعار ذکر کری چی کلا دا اللہ حبیب تیوری دا مشرکان ناجم شل چمون بدا کوا آغا بکو نابو طالب دا شعر ویلیو دا آغا مشعور قصیده دا وی واللہ لن یسلی لیک بجمعهم حتی وفد فی التراب دفینا وی قسم دی پا اللہ ابو طالب نبی علیہ السلام توی دا طول کافر کرا جمشی نستا یو اختت ضرر نشی رسولی تر دی چه ما لپ خبر کی دخار و بالغ جوڑ شی او سا اشعار داغی سیر اعلام النبلا کی امام ذهبی ذکر کری اگر ادا لوی مسلمان نن منگ پخپل اللہ سو مسلمان د کافر و لور بجسکی آکوا کافر و ابو طالب لوی وی منگ تا نبی علیہ السلام را کنا دیر اگده قصیده دا حافظ ذهبی سیر اعلام النبلا کی وی خواه دا اللہ حبیب در لدر کو زمون دا منو دیری ندی جوڑ شیو او پیغمبر در للاسو کے در کو پا مون بانے خاری ندی او چولی شیو او مون در تا پیغمبر در کو وی دلتم وی قسم می دی دا اللہ پزاد تا ٹول کرا جمشی یو اختت دکتے نشی تر سوچ مال پا قبر کے دا خارو بالک جوڑنی فسدع بی امرک مالک غزوازا وکشر وقرب ذاک منک عیونا صفا صفا مسلک والا اللہ حبیب سچ دی پزلو دی وائے او پدی زیر والا استرگی دی پی اخکا ودعوتنی وضعمت انک ناسح ولقد صدقت وکنت ثم امینا وارست دینا لا محالة انہو من خیر ادیان البریت دینا وی ایرو آرز دی رو بللم او تدا خیال کے جت زما خیر خواہ رشتیا دی ویلیو تا مانت دار می او دا سی دین نے پیش کرے دے چی داد دنیا پٹول دیننو کے بہتر دین لے آخر کیوں خبر کئی لول الملامتو او حضاری سبتن لوجتنی سمحم بذاک مبینا کدر دی خلق ملامتیان نرسی ریری دی دازنان ورا پسی بدی ردی وی او کنزلی بکی چگور پس پینا گیرے دا عبد المطلب دین پریو نتاب از کتلے وی ما با اعلان کرے او استاد از ربا میں خوشحال کرے دا اللہ دا حبیب دیر خیر ورا درے کالخوی ورسر پانی سکڑی پانی اخوڑی پا غر کی دی رشو لگی تیری کی وی مونگ مڑو نیو تاسو آئی چی رسول اللہ را تلاسو کرا کر دا تکلیفونے ٹول تیر کر دا دی وجن علماء لکلی وی دا نبی علیہ السلام دا تسلی دو زائیو نو پا کور کی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ او آغا ٹولو کی مخ کی مومن آغا او بار دا تسلی دے ابو طالب دی خدا اللہ شان لوگو را ایمان ورتن نزب کی اے دا دوارا پا یو کال وفات شوی باز محدثین ہوئی دا دید وفات پا منز کی دلی رضی فرق دا دوارا چا وفات شوال اغیت محدثین ہوئی عام الحزن دا رسول اللہ دا غب و دا پریشان نئی کالو عام الحزن ورد روئی کورم دا تسلیز ختم شو او بارم ختم شو او دیر زیادہ مینو دا اللہ دا حبیب چکل علی حبیب نیوی طالب ورد راغے چی اتر دا وفات تیر اللہ حبیب ہو جوڑا سخت ہو جوڑا زکا دا سی کارونا کڑیو چی یادو ساتی دا سی یواسی برائنام مسلمانان کا پزرگونو لکونو راجمہ کی نو دا سوکنی شو چی دے جون دے و ابو طالب دا اللہ حبیب تچا پا غلط استرگا کتے نشو نو دا آیات دا غی بارکی دے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ او دوی خلق منی کوی دا قرآن او دا نبی علیہ السلامنا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ او خپلم تن لرکی وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او دین هلاکی مگر خپل ځانونا وما یشعرون او دی پوهی گنا ولو ترا کچر اوینی تا اے مخاطبا ایزو اقیفو علی النار کلچ بو درولی شوی دی پا اور علا دی استعلا دا پار رازی نو بعد ویدی دی که مراد پل سرات تے دی با دا پل سرات دا پاسوی وحیا او اور تحتهم لدی دلان دی بش دا پل سرات دا پاس بو درولی شوی او تا پوسو نواتی کی او چاوی دا علی النار کی علا پا مانا دا بالے او کی فو اے بن نار اے بی قرب حا او درولی شوی بی تا اور پا خوا کی دروازو سر بی راجم شوی او با دیوی دی چی دا علا دے کی پا مانا دا فی دے نو کی فو فی النار اور کی بو درولی شوی فقالو نوائی بدوی یا پا پولیس رات ولاد دی ارمان کئی یا دا اور دا دروازو دا جہنم خواکی ولاد دی یا اور کی دن ندی فقالو ندی بوائی یا لیتنا حی افسوس دے منگ لرا نردو چی منگ دنیا توا پسکڑیشو ولا نکذب بیایات ربنا منگ دا دروغ نسبت بنکو یاتن دخپل ربتا ونکون من المؤمنین او شب منگ دا مومنانونا بل بدالهم اللہ وی بلکی سرگن شد ویتا بل بدا لهم اے بل زوہر لهم بلکی سرگن شد ویتا یعنی دویتا با پا دغا وقت کی سرگن شد بلکی سرگن شد ویتا ما آکانو چو دوی یخفونا من قبلو چی دوی با پٹول ددین مخی دا خلقونا دی چی کم کفر و تکذیب او کم زدو ناک پٹولو آخو سرگن شو ولو ردو او کچری واپس کړی شي دی دنیا تا لعادو نخا مخا واپس بشی دی لما ها گناہو نتنو عنہو چی دی داغینم نکڑی شویو و انہم لکاذبون او بیشک دوی خامخا دروغ جننی دادی چوئی چی مون لار شو او مون با ایمان راڑو تکذیب بنکو نو دروغ وی وقالو